NOS-journaal. De afgelopen jaren zijn er ongeveer 15 Nederlandse IS-vrouwen ontsnapt uit Koerdische opvangkampen in Syrië. Dat schrijven ministers Kaag en Bijleveld aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse mannen ontsnapt. In Engeland mogen de mondkapjes af en zelfs afstand houden is straks niet meer verplicht. De Britse premier Johnson heeft vanavond aangekondigd dat hij verwacht dat de beloofde Freedom Day op 19 juli doorgaat. Dat is over 2 weken. En komende week kan de Britse regering de versoepelingen wel nog uitstellen. Een van de 4 Amsterdamse vaccinatielocaties, de NDSM-loods, gaat eind deze maand dicht omdat het dan wordt gebruikt als festivalterrein. Mensen die een prikafspraak hebben staan, die krijgen nu van de GGD een sms waarin staat dat de afspraak wordt afgezegd. Op sociale media wordt daar met verbazing op gereageerd. En verdediger Bruno Martins Indy heeft voor 4 seizoenen getekend bij AZ. De 29-jarige speler werd afgelopen seizoen al gehuurd van Stoke City. En Martins Indy werd opgeleid bij Feyenoord en vertrok na het succesvolle WK-voetbal met Oranje naar FC Porto. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond, hartelijk welkom bij de laatste van dit seizoen. WNL Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Het is dus de laatste week in Politiek Den Haag. Überhaupt een bijzonder weekje, want ook de laatste week dat er vergaderd en gewerkt wordt in het huidige Kamergebouw. En er wordt verplaatst. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal de komende jaren dienst doen als alternatief binnenhof. Maar dat is niet het belangrijkste, zeker niet waar wij het over gaan hebben. Namelijk, hoe staat het met de formatie? Er lijkt niks te gebeuren, maar tegelijkertijd gebeurt er toch een heleboel. Nu is het aan de partijleiders Sigrid Kaag en Mark Rutte. Zij gaan samen schrijven en zodanig dat het uitnodigend is voor andere partijen om aan te schuiven. Maar wie zijn die partijen? En welke combinaties houden stand? En welke principiële standpunten gaan misschien verloren? En hoe staat het met de fusie GroenLinks Partij van de Arbeid? Ze werken samen, maar houden ze elkaar ook echt vast als het heel spannend wordt. Hoe belangrijk zijn de medische ethische kwesties voor D66? Is er misschien toch ruimte voor een compromis en kan ChristenUnie alsnog aanschuiven? Dat en vele andere zaken bespreken wij met oud-Kamerlid Boris van der Ham voor D66, periode 2002-2012. Julius Terpstra was ooit voorzitter van het CDJA, de jongerenbeweging. Zat volgens eigen zeggen en vele anderen trouwens ook veel te kort in de Kamer. Had te maken met een teleurstellende uitslag. Hoewel ik een rentree niet helemaal uitsluit ergens in de toekomst. En eveneens hier in de studio Bram van Ooyek, voormalig GroenLinks-Kamerlid. 2 fases, 93-94, 2012-2015, 2017-2021. En oktober dus 2012 tot en met 2015 was hij ook nog fractievoorzitter van dezezelfde partij in de Kamer. Dat en meer. U kunt meepraten via Twitter. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Daarover gaan we direct spreken. Maar eerst een hele belangrijke dag is ook morgen. En dat heeft alles te maken ook met Philip Morris. U kent hem ongetwijfeld als tabaksfabrikant. Maar de lobbyisten die mogen, als het aan bepaalde partijen ligt, zo direct niet meer lobbyen. De pas, gouden staaf, hè, dat is eigenlijk een enorme waar, dat je met een kamerpas gevraagd en ongevraagd het gebouw kan binnenkomen wanneer jij dat wil. Maar als het aan u ligt, mevrouw Gundogan van de partij Volt, houd dat op. Zij mogen niet meer lobbyen, de pas wordt afgenomen en u bent er wel een beetje klaar mee. En u beroept zich ook nog op een aantal wetsartikelen. Maar wat betekent dat voor tabaksgigant Philip Morris? Aangeschoven is ook Peter van der Driest. Hij is directeur externe betrekkingen, zeggen we dan, hè? Opperlobbyist, mag dat ook? Houd maar op externe betrekkingen. We houden het daarbij. Mevrouw Gundogan, kunt u eigenlijk eerst vertellen even... U kwam naar buiten met dit voorstel. Die motie die u indient samen met D66 wordt morgen in stemming gebracht. En u heeft ongetwijfeld de hele dag ook op uw rekenmachine zitten tellen. Maar ik heb ook wat belletjes gedaan. En het ziet er naar uit dat u wellicht een meerderheid gaat krijgen. Het hangt van 2 partijen af, het CDA en de SP. Ons kwam de informatie te oren dat ze allebei wel willen staan. Er moet nog vergaderd worden. Maar dan zou zich dus morgen een meerderheid aftekenen voor de motie. Kunt u eens kort uitleggen wat de motie behelst? De motie behelst dat wij het verdrag van de WHO gaan uitvoeren. En dat hebben wij in 2003 getekend. En in 2005 heeft de Kamer dat ook geratificeerd. En daar staat in dat Nederland als partij de WHO-verdrag... om de tabakslobby, onder andere de tabakslobby... het gaat ook om preventie, het gaat ook om dat je in gaat zetten... op een rookvrije generatie. Dus er staan heel veel onderdelen in, zal ik maar zeggen, in dat verdrag. En het tegengaan van de lobby is daar één van. En heel lang is gezegd dat wel het gaat over de ministerie en het regering, maar niet over de Kamer. En als je dan vervolgens advocaten en juristen daar goed laat kijken, dan is hun antwoord in formele zin, zoals dat dan zo keurig juridisch heet, geldt het ook voor de Kamer, want het is Nederland en al haar organen. Dus en ook de als Kamer. Uw motie inderdaad wordt aangenomen, kunt u eens even aan uw opponent van de avond uitleggen wat dat voor zijn werk betekent? Nou, ik hoop dat het daarmee een rookvrije generatie gaat ontstaan. Nee, dat begrijp ik. Maar wat betekent het voor zijn werkzaamheden? Ja, dat is aan hem om dat nader uit te leggen. U wilt die motie in stemming brengen. Dan heeft u ook een idee bij aan wat voor banden legt u hem? Forse banden. Ja. Kunt u die forse banden nog even toelichten? Ja, nee, ik werk gewoon in de Kamer. Ik ben niet bezig met Philip Morris. Ik ben bezig met andere dingen. Dus ik heb daar verder dan dit niet over nagedacht. Dus je kunt het nog een keer vragen. Mijn doel is om Philip Morris de Kamer uit te krijgen. En dat lijkt te gaan lukken. En dan ga ik morgen, denk ik, een klein sprongetje maken in mijn eigen werkkamer. Dat betekent nu uit de Kamer te krijgen, bedoelt u fysiek? Maar ook digitaal, want ze sturen en ook per post. Ze sturen bijvoorbeeld, ze hebben een brief gestuurd naar de informateur. Ze sturen brieven naar de Kamerleden. En ze zeggen dat ze bij willen dragen een rookvrije generatie. Nou, dit is een bedrijf dat al 70 jaar weet dat hun product kanker veroorzaakt. Ik heb het vandaag even nagerekend. 20.000 doden per jaar, maar al 70 is al 1,4 miljoen Nederlanders willens en wetens gedood door sigaretten. Ja, weet je, ik hoef daar niet heel langer over na te denken. Ik wil echt een rookvrije generatie. Dat begrijp ik, maar En dan als u gelijk krijgt met die motie, dan mogen ze de Kamer niet meer in. Maar dat u niet zo naïef bent dat u dan denkt dat daarmee de lobbypraktijken ophouden. Er zijn natuurlijk nog duizenden andere wegen om Kamerleden te bereiken. Kom je in de informele en meer grimmige sferen? Nou, dat is natuurlijk gewoon, dat moet iedereen natuurlijk zelf weten. Maar dat is niet meer kies. Maar dan kunnen ze in ieder geval niet publiekelijk en openlijk de informateur en Kamerleden benaderen. Een tijdje geleden heeft Philip Morris een pagina grote advertentie geplaatst, waarin zij zich zeggen hard te maken voor een rookvrije generatie. En in die advertentie eigenlijk ook reclame maken voor alternatieven. Producten die minder schadelijk zijn. Dat heeft bij u in plaats van iets positiefs eigenlijk een toorn opgewekt, geloof ik. Nou, het is als je 70 jaar weet, wat ik net al zei, dat je product kanker veroorzaakt, is het net alsof je gewoon tegen een alcoholist zegt, hier, in plaats van een dubbele whisky, neem maar een Radler. Ja, sorry. Meneer van der Driest, het zal u maar verteld worden. Bent u toch een beetje in paniek met wat er morgen staat te gebeuren? Nou, dat zeker niet. Hè. Er heeft recent een Kamerdebat plaatsgevonden. En als je dat gevolgd hebt, dan zou het zeker niet als een verrassing komen dat in ieder geval een aanzienlijk deel van de Kamer in die motie wellicht meegaat. Toch even de context inderdaad nog schetsen. We kunnen het verleden niet terugdraaien. We kunnen de toekomst wel veranderen. We hebben als bedrijf echt een enorme transformatie hebben we ingezet. We maken inmiddels ongeveer een derde van onze omzet komt al inderdaad uit rookvrije producten. We hebben onszelf echt een ambitieuze doelstelling gezet die we wat ons betreft ook echt gaan halen. Dat vanaf 2025 meer dan de helft van onze omzet uit rookvrije producten moet bestaan. Wij ondersteunen de doelstellingen om een rookvrije generatie te bereiken. Als u ook onze position papers leest, die we inderdaad onder andere met de Kamer delen, dan staat erin heel duidelijk dat we het tabaksbeleid ondersteunen als het op sigaretten en check aankomt, veruit de meest schadelijke vormen van tabaksgebruik. Maar dat er wat ons betreft echt ruimte moet komen om ook serieus te kijken naar de rol die aantoonbaar minder schadelijke alternatieven kunnen spelen in het terugdringen van die schadelijke gevolgen van het tabaksgebruik. Op dit moment heb je nog 3 miljoen Nederlandse rokers. Wat ons betreft is het echt ook in hun belang om serieus naar de zogeheten derde pijler in het tabaksbeleid te kijken. En dat is een tobacco harm reduction gerichte benadering. Maar en vandaar dat we ook als u die ambitie heeft, zegt u daarmee ook, dan gaan wij dus ook de productie van sigaretten afbouwen? Of zegt u, ik wil juist de alternatieve productie zodanig opschroeven dat het bijna gelijk wordt? Met andere woorden, als u die ambitie heeft, zou het dan niet logisch zijn dat u op een gegeven moment zegt, dan bouwen wij dus ook de productie van sigaretten af? Nou, dat is ook absoluut de doelstelling. Hè? Het is sinds we de transformatie hebben ingezet, absoluut. Wij willen zo snel mogelijk een einde maken aan de verkoop van sigaretten. We kunnen niet van de vloer op zolder springen. Dat heeft nou eenmaal tijd nodig. Als wij morgen stoppen met de productie van sigaretten, dan zal er echt niet minder gerookt gaan worden. Want dat heeft uiteindelijk ook met de vraag te maken. Wij brengen producten op de markt. Zou uw ambitie wel versterken? Als ik even mag uitspraken, meneer De Gever. Wij brengen producten op de markt die aantoonbaar minder schadelijk zijn. Dat is niet. Wow. Mag ik even uitpraten? Dat is niet iets wat wij alleen zeggen. Daar is het RIVM ook heel duidelijk in geweest. Daar is ook de overheid in meegegaan. Het is heel belangrijk dat mensen volledig switchen. Dat ze niet duaal gaan gebruiken. Maar die producten zijn aantoonbaar minder schadelijk. Ja. Maar er is nog steeds een vraag. vraagkant. En daar kan wat ons betreft het tabaksbeleid, dus de overheid en ook de Kamer een hele belangrijke rol in spelen. Om in aanvulling op die focus die er nu op voorkomen van roken, stoppen met roken zit, ook te kijken van nou, er is nou eenmaal realiteit dat je nog 3 miljoen rokers in Nederland hebt. Laten we in ieder geval zorgen dat we die hele grote groep goed kunnen informeren over minder schadelijke alternatieven. Dat is waar wij voor staan. Het punt blijft natuurlijk wel dat als jullie wel doorgaan met sigarettenproductie. Kijk, als je zou zeggen, dit is zo'n belangrijke ambitie van ons. We bouwen ook gewoon de hele sigarettenverkoop af en we zetten wijsprek het hele bedrijf in op die alternatieven. Dat zou natuurlijk de ambitie wel wat versterken qua geloofwaardigheid. Ja, dat heeft tijd nodig. U hanteert nu een paar keer het argument dat er een vraag is, ja, dat is vaak met verslaving. Dan blijft er een vraag. Verslaving is één ding. De producten die wij nu, die innovatieve producten die wij op de markt brengen, die bevatten nog steeds nicotine. Al zijn we overigens ook weer aan een volgende generatie producten aan het kijken die überhaupt geen nicotine meer bevatten. Nicotine is natuurlijk schadelijk, maar nicotine is echt niet de oorzaak van een rokengerelateerde ziektes. Het grote probleem is de verbranding. Dus als je de schadelijke verbrandingsstoffen kan vermijden, dan kan er echt gezondheidswinst geboekt worden. Ik ga u onderbreken. Mevrouw, ik kom bij u terug. Als u dit zo hoort. Ja, dan moet ik hier nou mee. In alle eerlijkheid, hier kan ik echt heel weinig mee. Kijk, ze weten al vanaf 2003 dat de wereld, 180 landen hebben dat verdrag getekend. Als je dat echt had gewild, dan was er nu een rookvrije generatie gewoon allang geweest. Kijk, het is een verdienmodel roken. En we weten dat er additieven in worden gestopt die extra kankerverwekkend zijn, die extra verslavend zijn. Dat weten we gewoon ontzettend lang. En daar zit er gewoon ontzettend veel druk achter, gewoon om het zeg maar met verzachtende feiten gewoon een beetje te verhullen hoe ernstig de sigaret is vanaf moment 1. Ik weet niet of jullie allemaal kinderen hebben, maar ik heb er één. En het lijkt me een van de meest vreselijke dingen dat hij op een dag tegen mij zegt, mam, ik rook. Dus als we dat allemaal delen met elkaar, en we weten ook dat 80% van de rokers wil stoppen, en nee, ik heb niks tegen rokers. Ik heb iets tegen de industrie, vooral omdat die steeds weer minderjarigen die zelf nog niet voldoende gerijpt zijn in hun brein, op een hele cruciale fase verslaafd maakt door extra chemische stoffen erin te stoppen. Ze stoppen er ook suiker in. Ze stoppen er ook gewoon bijvoorbeeld cacao in. Dat zorgt ervoor dat het gewoon dieper in de longen terechtkomt, waardoor het nog schadelijker is. Aceton zit erin, benzeen zit erin. Dat zijn allemaal producten waarvan we allemaal denken, nou, dat wil je toch niet in je hebben. Nou, dat krijg je met een sigaret wel in je. Ja, dan moeten we toch gewoon echt voor een paar dingen zorgen. De lobby moet eruit, want dit soort zogenaamde fake facts, daar heeft niemand wat aan. En de sigarettenprijzen moeten fors omhoog. Dat zien we in Australië, zien we in Californië. Dan pas ontstaat er een rookvrije generatie. Nou, ik zie raakvlakken hier, mevrouw Gundogan. Want nogmaals, wij zijn voor een heel stevig tabaksbeleid als het op producten van toepassing is waar verbranding plaatsvindt. En dat is echt het cruciale. Heeft u de dingen eruit uw sigaretten dan al gehaald? Dat is het cruciale verschil. Dat is het cruciale verschil. Maar er zit nog steeds een menthol in uw sigaretten. Waar u volledig aan voorbij gaat. Ja, maar u geeft geen antwoord. U zegt dat u dat wil gaan doen. Het zou een stuk geloofwaardiger zijn geweest, want u weet al 70 jaar dat sigaretten kankerverwekkend zijn, als u het al had gedaan. U moet het nog gaan doen. U moet het nog gaan doen. Dus wanneer? Ik ga even op dit argument in. Dus even die verbranding, daar heeft u een punt. Daar ga ik direct even nog vragen over stellen. Maar even, mevrouw Gundogan geeft eigenlijk bijvoorbeeld al die toegevoegde stoffen aan die allemaal buitengewoon slecht voor je gezondheid zijn. En dat weten jullie ook al heel veel jaren. Dat weten we absoluut. Maar gaat u daar even op dat punt in? Wij brengen onze producten op de markt in lijn met de geldende wet en regelgeving. Laat dat duidelijk zijn. U beschuldigt mij van, wat zegt u? Facts? Fake facts. Ja, dat doet u namelijk ook. Ik heb daar genoeg voorbeelden van. Als ik eventjes terug kan. U zegt accijnzen omhoog. Leest u onze publieke posities door op na? Daar staan we achter. Er is een ontwikkeling in gang gezet die zal onvermijdelijk zijn. Die leidt tot een reductie van verkooppunten. Daar staan wij achter. Wij zijn voor een heel stevig tabaksbeleid. Het enige wat wij vragen is dat er in aanvulling op dat beleid, wat gericht moet zijn op de meest schadelijke vorm van tabaksgebruik, dat er een open blik moet komen naar de rol die minder schadelijke alternatieven kunnen spelen. En dan zijn we geen roepende in de woestijn als we naar het Verenigd Koninkrijk kijken. Heel veel maatregelen die hier al lang zijn ingevoerd, die worden hier nu ook overwogen. Wat zegt de Britse overheid in aanvulling op dat beleid? U had het al lang kunnen doen. U heeft 70 jaar er niets aan gedaan. Het moment dat de duimschroeven parlementair aangedraaid gaan worden, omdat we dat WHO-verdrag enorm hebben lopen uitpluizen. Hoe zit het nou? Dan pas begint u. We hebben ook ambities. Maar dat, zo werkt dat niet. Absoluut niet. Zo werkt dat niet. We kijken gewoon naar uw verleden. We zijn ontzettend lang bezig geweest met die producten om te ontwikkelen. U heeft 1,4 miljoen doden in de jaren dat u het weet op uw geweten alleen al in Nederland. Alleen al in Nederland. Ruim 7 miljoen mensen sterven ieder jaar gewoon in wereldwijd. Het is echt de meest verslavende en meest dodelijke product wat gewoon legaal in de markt te krijgen is. Het is echt tijd dat we daarvoor onze kinderen voor behoeden. Ik ben ook wetgever geweest. En als we echt vinden dat sigaretten zo schadelijk zijn. En ik ben het eigenlijk met alles wat u zegt eens. En u kijkt naar mevrouw Gundogan. Het klopt allemaal. En ook die verhullende smaakjes enzovoort. Dat maakt het allemaal vreselijk. Dan ligt het in de lijn om te zeggen: nou, dat gaan we verbieden. Dan moeten we dat doen. En dat kan je als wetgever ook doen. Ik zelf heb, toen ik Kamerlid was, en dat geldt denk ik ook voor jou, Bram, hebben we ontzettend gelobbyd en ook gelukt in de Tweede Kamer om sigarettengebruik in Nederland een norm aan banden te leggen. Niet met de rook in cafés. Veel verzet en ook heel veel lobby vanuit de tabakslobby. Ze zijn zelfs ook wel eens bij mij langs geweest. En ik vond het prima dat ik van hen even hoorde hoe zij erin stonden. Maar ik blijf wel bij mijn standpunt. Dus ik ben het eigenlijk met alles, Nilufer, eens. We kennen elkaar ook. Maar... Doe dat. Ben het vooral niet met Philip Morris eens. Ben ik ook niet als ik hem zo hoor. Maar een lobbyverbod, ja, het staat toch vrij om weer eens een mailtje te sturen. Nou, dan negeert je daar. Nee, ik vind het een heel belangrijk onderdeel. Kijk, want er zit een parallel in, net als met dat klimaatverdrag van Parijs. We sturen dan gewoon een minister ergens naartoe. Die zet een handtekening. In dit geval was dat ook in Parijs hetzelfde, maar met WHO in 2003 ook. Komt vervolgens terug, de Kamer ratificeert dat. De Kamer let niet goed op of beseft zich onvoldoende wat ze daarmee zich aan committeren. En vervolgens heb je dus een stel of interne juristen nodig die tot de bodem uitzoeken in het geval van het WHO-verdrag. En dan krijg ik dus het antwoord in formele zin. Betekent dus dat Nederland en al haar organen, dus ook de Tweede Kamer, geen lobby meer mag zijn met de tabaksindustrie. Hetzelfde hebben we ook met de Urgenda-zaak. Toen was het een externe groep die heeft gelobbyd. Nou, ik begrijp dus wel het punt dat het misschien internationaal niet zo mogen. Dat vind ik dan het enige sterke argument van die motie. We hebben het geratificeerd. Nou, wel, laten we even duidelijk dat, over zijn. Dat internationale punt vind ik nog wel redelijk. Want als we dat hebben geaccordeerd, moeten we dat doen. Maar op zichzelf, gevoelsmatig zou ik zeggen als oud-Kamerlid, van, u bent geen... Kamerleden mogen zich toch gewoon laten informeren. Ja, maar dat is een vraag aan u, hè? Want u dient dan die motie in. Maar Kamerleden zitten grondwettelijk zonder last in die Kamer. Nou, deze kwestie, en dat deze situatie... Mijn vraag afmaken. Ik bedoel, als je dan iets wil, dan moet je het gewoon sigaretten verbieden. Ik denk dat het misschien wel een beetje consequenties kan hebben op de lange termijn. Want nu is het dan... De tabakslobby, nou, daar ben ik ook niet zo voor. Maar als we dat gaan verbieden, wat is dan het volgende? Nee, maar dan gaan we gewoon... Kamerleden zijn intelligente mensen, die kunnen zich toch laten informeren? Ja, maar we hebben een verdrag ondertekend. En dat als we niet willen dat het Parijsakkoord gewoon ook een wassenneus is... moeten we voordat we verdragen ratificeren... moeten we ons verdrongen zijn als Kamer. Wat betekent het voor de Kamer en wat betekent het voor de uitvoering? Ik wil nu even naartoe wat de consequenties is... als deze motie inderdaad, waar het nu op lijkt, morgen wordt aangenomen. Meneer Van Driesvold, u heeft waarschijnlijk ook zo'n pas. U kunt het Kamergebouw in? Ik heb geen pas, maar ik ben af en toe in de Kamer inderdaad. Okay. Maar even, wat zou deze, als hij wordt aangenomen, of u het allemaal wel of niet terecht vindt, wat betekent het voor uw werk? Bestaat uw baan nog eigenlijk? Uiteraard, wij zullen ons op alle mogelijke manieren blijven inzetten en ook onze boodschap blijven verkondigen aan alle belanghebbenden. Oké, okay. maar dan loop je dan toch niet gevaar dat het eigenlijk een soort symbolische motie die wordt aangenomen, maar die in praktijk dan niet het effect heeft wat u eigenlijk voorstaat? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de thermometer in de Kamer op dit moment laat zien, en iedereen die vorige week naar het wetgevingsoverleg tabak heeft gekeken, kan dat denk ik gewoon al wel redelijk inschatten. Er is gewoon nu een parlement dat veel meer werk wil maken van tabak. Er komt ook een andere motie van mij, samen met de collega's Kuik en Bikker morgen in stemming. Dat gaat over dat de accijns omhoog gaan van sigaretten, volgens het plan van staatssecretaris Blokhuis. Ambitie is om daarna de accijnzen verder te verhogen. En om alle andere doelstellingen van het verdrag van de WHO met nog veel meer ambitie te realiseren. Want laten we even wel wezen, onder minister Edith Schippers heeft het 7 jaar gewoon niet alleen plat gelegen. Zij heeft ook echt een heleboel kwesties van preventie. Heeft zij de nek omgedraaid, zoals Stivoro, die gewoon zich inzette gewoon voor een rookvrije generatie. Dus er is echt in Nederland werk aan de winkel. Decennia zit nu gewoon al ongeveer dat 8% van de minderjarigen rookt. En wij willen dat gewoon echt, dat dat gewoon het liefst zo snel mogelijk naar 0% gaat. Dat is de ambitie. Meneer Van Driest, Kijk, het punt blijft wel even, als ik dit ook dit gesprek een beetje overzie, is u heeft een verhaal met een alternatief wat minder schadelijk is. Maar minder schadelijk is nog steeds schadelijk. Hè? Laten we niet doen alsof het gezond is. Ook de alternatieve producten. Wij zijn ook de eerste die het aangeven. Nee, zeker. Het punt is natuurlijk wel, als het ook gaat om de geloofwaardigheid van die campagne, is natuurlijk wel, het punt wat ook in deze uitzending natuurlijk langskomt, is de klachten van al die toegevoegde stoffen en de wetenschap daarvan, die is al zo lang bekend. Dus met andere woorden, wat heeft jullie nou gelet om daar veel eerder, en hij praat niet over een paar maanden, maar echt jaren geleden, daaraan te werken? Want je merkt toch dat er wat veel argwaan is en een probleem met de geloofwaardigheid. Nou, wij zijn in ongeveer 2000 zijn we begonnen met ons echt te richten op die ontwikkeling van minder schadelijke alternatieven. Nou, die moesten ook volledig wetenschappelijk onderbouwd worden. Dat duurt nou eenmaal een tijd. Dus die zijn we, mag ik even uitpraten, Martijn? We zijn daar in 2015 zijn die op de markt gekomen. Inmiddels zijn we dus ongeveer 6 jaar verder. En wat ik aangeef, is dat inmiddels al een derde van onze omzet, en dat gaat keihard omhoog. Dus we zijn die transformatie, die zijn we vol aan het inzetten. Had dat eerder kunnen gebeuren? Ja. Kunnen we het verleden terugdraaien? Nee. Kunnen we die toekomst veranderen? Ja, daar kunnen we bijdrage aan leveren. Maar als je dus zo zegt, de toekomst kunnen veranderen, dan, kijk, we hebben het over die alternatieve producten die dus minder verbranding hebben, waardoor dat minder schadelijk... Minder verbranding, geen verbranding. Maar het punt waar we nu de hele tijd omheen draaien is, al die toegevoegde stoffen, u dreunt net mevrouw Gunnegan een heel rijtje op, daar gaat u ook nu niet op in. En dat is meer dan 70 jaar bekend. Zolang dat dus zo blijft, en je zegt, geeft dus nadrukkelijk aan dat je een andere toekomst wil dan het verleden was, waar blijft dan de ingreep op dat? Die stoffen die worden niet toegevoegd om het product nog verslavender te maken. Ja? Nou, er wordt in ieder geval toegevoegd niet om het gezonder te maken. Nee, dat komt om de smaak aan te passen, absoluut. Het gaat er uiteindelijk om de verbranding, om de schadelijke verbrandingsstoffen die vrijkomen. Die verbranding heeft u helemaal, dat is ontegenzeggelijk waar. Maar dan blijft nog steeds dat punt van die toegevoegde stoffen staan. Nee, dat is de nicotine. Je hebt een heel aantal landen, in de Angelsaksische landen, daar worden nauwelijks additieven toegevoegd aan de sigaret. Daar is het echt niet dat de jeugd daar in één keer veel minder aan het roken is. Het zit echt, die nicotine zit van nature in de tabaksplant. Nicotine is verslavend. Maar nicotine is niet de oorzaak van een rookgerelateerde ziekte. Dus dat is de verbranding. Dat moet ik toch echt herhalen. Goed. Maar toch, je verbranding is anders. Dus er wordt bijvoorbeeld suiker aan toegevoegd. Er wordt cacao aan toegevoegd. En dat is een andere manier dan wanneer je ze normaal tot je neemt. Dit wordt gewoon inderdaad verbrand. En dan vindt er onvolledige verbranding plaats. Dus dan krijg je koolmonoxide binnen. Het tast je longen zwaarder aan. Omdat het verhit de lucht binnenkomt. Dus al die longartsen en Wanda de Kant voorop zeggen niet voor niks gewoon, het is gewoon echt about bloody time. Gewoon om even twee plekken, Australië en Californië, erbij te pakken in hun taal. Om een rookvrije generatie voorop te staan. Ik kijk eens even we zijn het onze kinderen schatplichtig. Meneer Van Ooyek, hoe volgt u dit? U bent ook Kamerlid geweest. U bent ongetwijfeld ook belobbyd en contacten gelegd. Zeker. Zitten we hier naar een nieuwe fase te kijken van wat wel of niet wenselijk is in de lobbywereld? Of is het eigenlijk gewoon weer hetzelfde repeterende verhaal wat u al heel lang kent? Kijk, ik weet niet of het echt de aankondiging is van een nieuwe fase. Maar ik denk dat, kijk, over het algemeen denk ik dat Kamerleden zijn prima in staat om zelf onderscheid te maken tussen informatie die ze wel en informatie die ze niet tot zich willen nemen. Of van invloed willen laten zijn. Maar ik vind, hier zijn eigenlijk twee specifieke zaken aan de hand. En daarom hoop ik dat die motie morgen wordt aangenomen. Daar lijkt het ook op. Daar ben ik blij mee. In de eerste plaats is de discussie over dat verdrag, want we hebben dat WHO-verdrag, want we kunnen heel erg over de letter van dat verdrag discussiëren. En dat zullen juristen ongetwijfeld nog jarenlang doen. Maar de geest van dat verdrag is volgens mij volstrekt duidelijk. En dat is dat lobby voor een zodanig schadelijk product als tabak niet in sferen van de overheid thuis hoort. En ten tweede, het is gewoon een belangrijk signaal. Als we willen komen tot zo'n rookvrije generatie. En dat willen we kennelijk allemaal. Inclusief, begrijp ik, de mensen van Philip Morris. Nou, dan kunnen we allemaal misschien blij zijn met het feit dat de Kamer morgen een signaal gaat geven en gaat zeggen, lobby van een bedrijf dat nog steeds twee derde van zijn omzet gewoon sigaretten maakt, met alles wat daar fout aan is, daar zitten we niet op te wachten. Ik begrijp je punt. Maar dan moet je hem ook doormarcheren. Dan moet je ook zeggen, maar waar ligt de grens dan? Mogen drankenproducenten... Dat bepaalt de Kamer zelf. Nee, maar u zegt dat u blij bent met deze. U hoopt dat deze motie wordt aangenomen. Dan is het ook logisch dat ik u vraag, Oké, en wat volgt daar dan nog achter als consequentie? Nou ja, ik weet niet in hoeverre er een discussie kan gaan ontstaan over internationale verdragen die de lobby voor drank zouden willen. Ik ken dat verdag niet. Dat is er volgens mij ook niet. Maar dat is voor ik denk dat, ja, maar kijk, dat, ik vind dat altijd lastig. Hè? Ik heb zelf ik heb buitenland gedaan. Ik heb vaak lobbyisten voor de wapenindustrie over de vloer gehad. Hè? Nou, die kwamen echt niet, geloof ik, omdat ze dachten dat ze bij GroenLinks echt een geweldige top wapen... producenten nou, kan er veel veranderd, zouden vinden. Maar dat is een hele grote, sterke lobby. Zit ik op die lobby te wachten? Nee. Als er iemand zou zeggen van nou, misschien moeten we daar eens paal en perk aan stellen, dan zou ik hopen, denk ik, dat mijn fractie zou zeggen, nou, daar ben ik het mee eens, dan moeten we paal en perk aan stellen. Maar om nou te zeggen, als je dit gaat verbieden, dan zet je de deuren open om alle lobby die je niet wel gevallig is te verbieden. Dat is wat mij betreft niet zo. Dit is een eenmalig iets. Er is ligt een motie van Volt en D66. Daar is juridisch iets voor te zeggen. Daar kun je over discussiëren, maar er is juridisch iets voor te zeggen. En het is een heel belangrijk signaal. Dus ik zou zeggen, aannemen die motie morgen. En dan, ja, wat er dan voor Philip Morris voor consequenties aan vastzitten, ja, dat is echt een zaak voor Philip Morris. Meneer Terpstra, oud-CDA-Kamerlid, uw partij... Gaat ook voorstemmen, begrijp ik. Gaat voorstemmen. Ja, maar het mooie is van oud-Kamerlid is dat je daar geen bal meer mee te maken hebt. Nee, maar, spreek vrij uit, zou ik zeggen. Nee, nou ja, ik vind het toch. Ik ben niet helemaal met meneer Van Ooyek eens, omdat ik toch bang ben voor een soort precedent wat er wordt geschapen. Ja, dat hoeft niet, ja. En dat van nu is het dan de tabakslobby. En iedereen hier vindt voelt daarin mee. Ik ook. Ik vind het enthousiasme waarmee mevrouw Gundogan hier spreekt, vind ik mooi. Maar tegelijkertijd, ja, waar eindigt dan? U zei het net ook al. Hè? En de Kamer kan daar zelf bij zijn. Maar ja, Kamerleden zijn intelligente mensen en hebben recht op informatie. Kunnen prima zelf zo'n afweging maken. Dus om nou te zeggen van meneer mag geen mailtje meer sturen of geen position paper meer maken. Ja, waar eindigen misschien straks wel de landbouwlobby of een volgende lobby. En dan, ja, waar stopt het dan? Dus ik ben voor volledige openheid. En die Kamerleden zijn intelligent genoeg om dan zelf een afweging te maken. Ja, meneer Van Dam, u mag dat rijtje afsluiten. Ja. Dat juridische argument van dat het internationaal, dat is dan, vind ik, het sterkste argument voor de motie. Maar over het algemeen, het verbieden van lobbyen van dingen die wel legaal zijn, en of ze terecht legaal zijn, daar kunnen we, inderdaad, dat ben ik het heel erg mee eens. Je kan het maar beter dan verder aan banden leggen en verbieden en bepaalde toevoegingen ook wegnemen. Daar ben ik helemaal voorstander van. Maar ik vind dat ik kan 5 voorbeelden opnoemen van een lobby die bij me langskwam en mij iets van mij vroeg, terwijl ze van tevoren wisten dat ik het totaal niet met ze eens was. En daarna was de uitkomst dat ik het volstrekt tegen hun belang ging stemmen. Dus ja, ik denk dat een teken van een open cultuur in de Kamer, in dat je zelf als Kamerlid sterk bent en gewoon je eigen opvatting hebt. Wie er ook lobbyt. Wij gaan het eerste half uur afronden. Ik ga mevrouw Gundogan bedanken. Sterkte met de motie morgen. Het ziet er goed uit. Ik dank ook meneer Van der Driest, Philip Morris. Ja, volgens mij gaat het werk, wat de motie ook is, gewoon door, als ik u begrijp. Hè? Absoluut. Bij deze. U luistert naar WNL Haagse Lobby. Zo direct gaan we het hebben over de formatie. Er wordt nu geschreven met een paar mensen in een kamertje. Er lijkt niks te gebeuren. Maar het belang is eigenlijk wel, wat gebeurt er gewoon als je even een tijdje de tijd neemt? Heleboel. Zo direct gaat u het horen. Tot zo. NPO Radio 1. Die benen die malen maar rond. Ram, bam, bam, bam, bam. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Ja, nu moet hij alles eruit persen. Nu moet hij die alles verschroeiende jump gaan maken. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. Hij bijt, hij vecht, hij knokt, maar hij komt er net niet bij. Ici Radio Tour de France. Met alle ontwikkelingen in de koers. De etappe op de voet gevolgd. En nou zou ik zeggen, doorkarren met z'n allen. Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. Wie oh wie gaat de sprint winnen? Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Portugal. Al vanaf €349. TUI. Discover your smile. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De afgelopen jaren zijn ongeveer 15 Nederlandse IS-vrouwen ontsnapt uit Koerdische opvangkampen in Syrië. Dat schrijven de demissionaire ministers Kaag en Bijleveld op vragen van de Tweede Kamer. In de kampen in Noordoost-Syrië zitten waarschijnlijk nog zo'n 30 vrouwen met de Nederlandse nationaliteit. Kaag en Bijleveld vinden de ontsnappingen riskant, omdat de vrouwen zich weer kunnen aansluiten bij terreurorganisaties. Ze zouden ook onder de radar kunnen terugkeren naar Nederland. En voor zover bekend zijn er volgens de ministers geen Nederlandse mannen ontsnapt. De ophokplicht voor pluimveebedrijven wordt vannacht overal ingetrokken. In een aantal regio's gebeurde dat vorige maand al. De ophokplicht werd eind oktober ingesteld toen bij watervogels vogelgriep werd geconstateerd. Volgens deskundigen is er inmiddels geen gevaar meer voor besmetting. De trein die vorige week zondag ontspoorde bij station Groningen is door de rails gezakt. Bij een wissel lagen de rails te ver uit elkaar. Dat concludeert spoorbeheerder ProRail in een onderzoek. De Arriva-trein van Groningen naar Roodeschool reed niet hard. Niemand raakte gewond. En de gemeenteraad van Kuik in Brabant vergadert vanavond digitaal in plaats van in het gemeentehuis. Dat is vanwege een bedreiging. Die was gericht tegen de gemeente in het algemeen en niet tegen iemand persoonlijk. De politie weet van wie de bedreiging afkomstig is. Het is niet bekend of er ook iemand is aangehouden. De politie wilde alleen kwijt dat het geen bommelding was. En in verband met het onderzoek is het gemeentehuis van Kuik de komende dagen beperkt toegankelijk. Het weer nog. Lokaal valt er nog wat regen. Later vanavond wordt het overal droog. 'S Nachts dan valt er weer veel regen. Ook morgen wat buien bij 20 tot 23 graden. Het waait flink. Aan zee staat een vrij krachtige tot harde zuidwester. Er is dan ook kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je het beste zomerboek. Zoals De Zevende Zus van Lucinda Riley. Het nieuwste deel uit de meeslepende Zeven Zussen-serie. Ontdek het bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle Waterwipes babydoekjes nu met 40% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond, welkom terug. Tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Nou, het eerste 30 minuten even de rokerslobby. Maar nu gaan we het hebben over eigenlijk de partijenlobby. Want wie gaat er nou regeren, wie niet? Wat betekent het überhaupt als je in de oppositie komt? Iets met herbronnen, maar dat pakt in de praktijk toch ook wel eens anders uit. Ja. Volgens velen een dorre wandeling door een warme woestijn. Maar hoe staat het bijvoorbeeld met de linkse samenwerking? Want eigenlijk zijn er twee roadblocks, twee grote zaken waar we met even op gaan inzoomen. Dat is eigenlijk één, de linkse samenwerking PvdA en GroenLinks. Ze zeggen elkaar heel stevig vast te houden. De partijen VVD en vooral ook CDA hebben laten weten ze niet alle twee aan boord te willen halen. En dan hebben we het andere grote probleem, namelijk de ChristenUnie, die niet meer met Mark Rutte een kabinet in wilde. Je zou het bijna vergeten, maar er is een paar vergaderingen terug toch echt nog wat gebeurd. En nu lijkt heel langzaam daar toch een muizengaatje opengemaakt te worden. Met andere woorden, breekt de linkse samenwerking om of gaat de ChristenUnie alsnog de bocht maken? Dat lijken de twee hoofdvragen als we kijken naar deze nieuwe formatie. En hoe staat het met het CDA? Ze willen wel meeregeren. Ja, hoe staat het met het CDA? Hoe staat het met het CDA? Hoe staat het met het CDA? U bent ongetwijfeld bekend, er zijn wat interne problemen. Hoe is het met de stabiliteit? En hoe staat het eigenlijk ook met het leiderschap van Mark Rutte? Dit en vele andere vragen leggen wij voor aan drie oud-Kamerleden. Die hebben ook wat meer vrijheid. Die kunnen vrijuit praten over hun eigen partij en alles wat ze zien in Den Haag. Het zijn niet de minste. Het zijn namelijk Boris van der Ham, D66, Julius Terpstra, CDA en Bram van Ooyek, GroenLinks. Heren, want dat is het geval hier. We hebben allemaal heren nu aan tafel. Ik ben toch eigenlijk enorm verwonderd ter voorbereiding van dit programma eigenlijk wat de rol van gewoon tijd in op het Binnenhof met zich meebrengt. We hebben nog niet al te lang geleden toch een verhit Kamerdebat gezien waar we de premier zagen wankelen. Er moties met ogenschijnlijk verstrekkende gevolgen met meerderheid werden aangenomen. Zo heel veel is er niet veranderd. Als in, we zijn nog steeds aan het begin van de formatie. En toch is er tegelijkertijd ook heel veel wel veranderd. Meneer Ooyek, wat vindt u eigenlijk simpelweg door de factor tijd veranderd? Ik denk dat dat voor veel mensen ook best wel moeilijk te begrijpen is. Dat je 1 april, hè, daar hebben we het over. Dat is nu dus twee maanden geleden. Zegt eigenlijk een overgrote meerderheid van de Kamer. Die steunt een motie van, wat was het, Treurnis? Afkeuring. Afkeuring. Ja. En een hele grote minderheid steunt een motie van wantrouwen. Ja. Die bijna was aangenomen. En nu zijn we straks, want half augustus gaan we nu eens een keer aan de formatie beginnen. Dan is het 5 maanden na de verkiezingen. Ja. En dan gaan diezelfde meneer tegen wie toen dat toch was gericht, die gaat het initiatief nemen. En dan gaat een kabinet, wat al was afgetreden vanwege de toeslagenaffaire, al in het begin van het jaar, wordt steeds ingewikkelder, gaat dan wellicht gerestaureerd worden. Dan gaan we daarmee door. Laten we ook even naar uw eigen partij kijken. Mijn eigen partij, ja. Ja, GroenLinks, dat is toch ook een partij die ferme woorden sprak. En we zijn 2 maanden verder. En in plaats van Rutte te verafschuwen, wordt er gepopeld van ongeduld om in godsamme verantwoordelijkheid te mogen nemen nu. Nou ja, dat is inderdaad zo. Dat zijn partijen waar GroenLinks er één van is, die zeggen van we hebben die moties gesteund. Dat wil niet zeggen dat we niet willen onderhandelen over een nieuw kabinet. Wat nog iets anders is, dan bij wijze spreken hetzelfde kabinet dat is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire en wat vervolgens die moties aan zijn broek heeft gekregen weer in ere te herstellen. Dus dat is een beetje de discussie over de vraag, moeten we nou door met een kabinet met de ChristenUnie? Dat zou kunnen, hè? Het zittende kabinet... He, wat een meerderheid heeft, dus wat door zou kunnen. Wat op zich een bijzondere situatie is. En dat is waar uiteraard partijen als GroenLinks en de Partij van de Arbeid in het spel komen. Ja. Of moet je in ieder geval zeggen, er moet iets nieuws komen in Nederland. En daar willen wij, als het kan, deel van uitmaken. Gaan we direct verder op doorpraten. Julius Terpstra, oud-CDA, CDJA-voorzitter, maar vooral ook even hier als oud-Kamerlid. Ja. Over de factor tijd gesproken. Ja, de opmerkingen van Rutte, de aantekeningen werden zichtbaar door een fotograaf oplettend op het Binnenhof. Positie omzicht, functie elders. Rutte was de gebeten hond. Een paar maanden later is die hele zinsnede toch van een andere context voorzien. Ja, helaas wel. In alle eerlijkheid, als je daar naar terugkijkt naar de afgelopen maanden, en je ziet wat er gebeurt, volgens mij wordt niemand daar vrolijk van. Binnen het CDA niet, buiten het CDA niet. En is het voor alle betrokkenen heel teleurstellend en zelfs een beetje triest, denk ik. Ja. Dus Hoe zich dat moet oplossen, dat zal zich moeten blijken. Maar volgens mij is het ook zo, en daar is volgens mij ook iedereen het over eens, dat misschien tijd in deze ook wel nuttig is in de zin voor het herstel van een omzicht en ook wel voor het CDA, ja, om toch maar eens even bij zichzelf te raden te gaan en hoe nu verder. Ja, nou hebben we aan Wopke Hoekstra natuurlijk ook kunnen zien dat hij niet ontzettend veel snelheid wilde maken. Hè? Het was eerder vertragend, inderdaad ook gewoon letterlijk tijd te winnen. Ja, nou ja, tijd is in de politiek, dat zullen de heren hier aan tafel met mij eens zijn, kan een hele belangrijke factor zijn. En zeker als een partij, want daar volgens mij hoeven we daar ook niet omheen te draaien, partijen in moeilijkheden, is tijd misschien juist ook wel weer even goed, hè, om intern het werk te doen, zodat mensen weer op één lijn met elkaar komen. Dus daarin kan tijd heel nuttig zijn. En volgens mij heeft mijn CDA dat ook wel even nodig op dit moment. Hoe zou je de temperatuur, de gemoedstoestand van de partij op dit moment karakteriseren? Ik denk dat heel veel mensen zich zorgen maken. Zorgelijk? Ja, zorgelijk. Ja, dat denk ik wel. Maar dat jou kunnen zeggen, dat is in die zin een kleine stap voorwaarts. Want je komt vanuit verwarring. Je gaat vanuit verwarring naar zorgelijk. Ja. Nou ja, goed. Deze week komt er... wij hebben een commissie met wijze mensen, zoals dat dan gaat. Hè, na een ingrijpende gebeurtenis als deze. Lisbeth Spies schrijft een rapport. En ik bemerk wel dat heel veel mensen daarnaar uitkijken. Ja. En ik bemerk met ook, angst en beven? Of? Nee, dat gevoel heb ik dan niet. Omdat iedereen ook wel weer... er komen volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen aan. We hebben geloof ik 1500 raadsleden, 300 wethouders. Iedereen heeft ook wel weer zoiets van... Ja. We moeten dit afsluiten om weer verder te kunnen. Dus ik heb ook wel, dat hoor ik heel veel om me heen, van mensen, tuurlijk, we moeten goed kijken wat er is gebeurd. En dan moeten we, al die teksten die ken je. Maar we moeten vooral ook met elkaar door. Ja. En dan hebben we ook nog dat congres, wat volgens sommigen een soort Reinhold de tweede aflevering zou kunnen worden. Ja, dat Reinhold, dat was mijn eerste congres, dat weet je, heb je ook nog wel eens over zeker, verteld. Zeker. Ja. Zo'n congres wordt het niet hoor. Dus nee, dat denk ik niet. Ook omdat zo'n samenwerking staat helemaal niet op het spel. Maar het gaat vooral over hoe gaan we nou met elkaar, hè? Er is echt iets ernstigs gebeurd, hoe gaan we nou met elkaar door? Dus dan, volgens mij is het veel meer, en dat heb ik ook de interim partijvoorzitter horen zeggen, Marnix Verheij, van hoe gaan we hier nou met elkaar die schouders eronder zetten? Okay. Boris van Ham, even toch, we gaan natuurlijk ook over andere varianten hebben, maar het blijft natuurlijk toch bijzonder. Dat oude credo bij D66 was regeren is halveren. Dat was ook wel in de geschiedenis de een en ander aanleiding toe om die kreet te gebruiken. Nu heb je geregeerd met de VVD, wat voor vele partijen überhaupt aanleiding is om kleiner eruit te komen. Jullie zijn groter geworden. Niet zo'n beetje ook. Zou u de huidige gemoedstoestand van de partij omschrijven? Nou, ik denk dat de partij zeer bewust is van wat voor grote verantwoordelijkheid ze hebben. Dat klinkt een beetje als een cliché, maar dat is natuurlijk wel zo. Hoe lang je bepaalde partijen vasthoudt of niet, dat is natuurlijk zeer afhankelijk ook van de opstelling van Sigrid Kaag. Dus verantwoordelijk. Je ziet ook wel dat het in de peilingen, niet dat het daar steeds over moet gaan, maar dat het redelijk stabiel blijft. Dus mensen hebben nog steeds vertrouwen van, nou, ga er iets goeds mee doen met die 24 zetels. Dus ik denk dat het dat is. En wat dan het goede is, is in ieder geval dat er een stabiel kabinet gaat komen. Ja, en zo progressief mogelijk vanuit D66. Ja, en dan is het inderdaad heel afhankelijk van hoe lang partijen elkaar vasthouden. Of hoe lang partijen moeilijk doen over dat die partijen elkaar vasthouden. Ik bedoel, het ligt ook bij de VVD en ook bij het CDA. Ik vind zelf heel gek dat het heel lang gaat over, zoals Mariette Hamer dat heeft omschreven, dat het eigenlijk niet over de inhoud gaat. Want over de inhoud misschien best wel valt te praten. Maar dat er heel veel gevoelens zijn. Ja. He, van ja, maar dan komt er een linkse wolk. Dat voelt niet goed. En ik denk van, nou jongens en meisjes, kom op. Je zit in de Tweede Kamer. Gevoel is belangrijk. Maar het smeden van een kabinet gaat er toch heel erg over waar je het inhoudelijk over eens kan worden. En ik vind dus dat ze een beetje dat gevoel en die beeldvorming los moeten laten. Moeten kijken, nou laten we maar eens gaan onderhandelen. En kijken waar we uitkomen. Dat is ook wel mijn kritiek op Mariette Hamer aanpak geweest. Die gaat de hele tijd een beetje een soort keuzemenu's voorleggen. En ik zou zeggen, joh, ving ze gewoon af. Ga gewoon een week om de tafel zitten met een bepaalde keuze. En ga kijken hoe ver je komt. En als daar iets uitkomt, dan is dat mooi. Ga je door. Als er niks uitkomt, kan je die afstrepen. Dus ik vind dat er nu maar gewoon werk gemaakt moet worden van dat concept regeerakkoord. En dan hoop ik dat het een zo progressief mogelijk kabinet wordt. Of dat lukt, ja. Meneer Van Ooyek, even dan over die linkse samenwerking. Wat ik opviel, wat voor iedereen zichtbaar was, is dat mevrouw Ploemen, lijsttrekker, partijleider, PvdA, die heeft voor, tijdens en na de campagne de hele tijd dezelfde, eigenlijk hele heldere boodschap gehad. U kunt ons niet krijgen zonder GroenLinks. Punt. We hebben bij Jesse Klaver gezien dat hij eerst allerlei toverformules en ingewikkelde zinnen op tafel legde. Dan had hij het ook over zo progressief mogelijk. Maar het was nadrukkelijk duidelijk dat hij niet zo duidelijk was als mevrouw Ploemen. Hoe heeft u dat aangehoord? Misschien wel hem geadviseerd. Nou, een progressief kabinet, hè. Ik geloof dat Jesse Klaver vaak ook uitdrukkelijk SP en misschien Partij voor de Dieren en zelfs D66 vaak genoemd heeft. Hè, als een maar u heeft het verschil tussen Klaver en Ploemen ook opgemerkt. Dat zou kunnen. Ik heb vooral gezien dat die twee partijen toch gaandeweg, en u schetste dat net denk ik zelf ook, steeds meer juist naar elkaar toegegroeid zijn. Wat er uiteindelijk toe heeft geleid. Dat ze niet alleen zeggen dat ze elkaar vasthouden, maar dat is misschien voor sommige partijen nog even wennen. Maar dat ze het ook doen. Hè? Er is tot nu toe, na al die weken informatie en verkenning en zo, is er nog geen enkel signaal dat ze bereid zijn om daar misschien van terug te komen. Dus ik denk dat het goed zou zijn voor de andere partijen om dat als een feit te accepteren. PvdA en GroenLinks gaan elkaar vasthouden, deze formatie. Daar bent u echt van overtuigd? Ja, daar ben ik echt van overtuigd. Maar waarom doen ze nou niet het meest logische, wat natuurlijk heel veel door GroenLinksers en PvdA'ers, zelfs een kandidaatvoorzitter van de Partij van de Arbeid, wordt gezegd. Als je dat echt vindt, dan zou je ook dit historische moment kunnen beetpakken om te zeggen, we gaan nu fuseren. Ja, dat op andere punten, op andere momenten is het bijna onmogelijk, want dan ben je te groot en dan de andere is dan weer te klein, dat is niet te doen. Nu kan je dat doen, dan ben je opeens een grote partij, dan is er ook helemaal geen sprake meer van een wolk van partijen, want er is er gewoon één partij. Ja. Er is er één wolk. Er is er één wolk. Een hele grote wolk. Een grote groen-linkse wolk. 17 zetels. Ja, inderdaad. Een grote partij. Groter zelfs dan het CDA. Dus ik denk, als het er één moment is om het te doen. Ja, is het juist helder, meneer Van Ooyek? Dat vind ik. Dat wordt natuurlijk wel vaker gezegd. Ik vind dat zelf. Kijk, fusies vinden uiteindelijk plaats tussen partijen. Hè. Ik loop al lang genoeg mee om meegemaakt te hebben de totstandkoming van GroenLinks. Dat was eerst een gemeenschappelijke lijst. Hè. Dat vergeten mensen. Het was niet zo dat die partijen gingen fuseren en toen met een gemeenschappelijke lijst aan de verkiezingen gingen meedoen. Nee, er kwam een gemeenschappelijke lijst. En na een paar jaar zeiden die partijen, PSP, PPR, CPN, wat is nog de zin van het feit dat wij als zelfstandige partij bij voortbestaan. We gaan ons opheffen en we gaan een nieuwe partij beginnen en die heet GroenLinks. Ik denk dat een fusie, hè, als ik even aan die historische parallel denk, uiteindelijk zeer waarschijnlijk het meest logische eindpunt is waar zo'n samenwerkingsproces in uitkomt. Onder druk wordt toch alles vloeibaar. Of dat over 2 jaar is of over 3 jaar. Maar nu is het al een hele grote stap om te zeggen, wij gaan samen die formatie in. Dat zal consequenties krijgen voor de samenwerking tussen die fracties. He, die fracties zullen niet gescheiden. Als je zegt, we gaan samen die formatie in, zul je tijdens die formatie samen moeten vergaderen en samen je posities moeten bepalen. Het valt mij op in de Kamer. PvdA doet ook de woordvoering voor GroenLinks en vice versa. Nou, kijk, dus dat is een bijna organisch proces, wat de ene stap leidt bij wijze van spreken zou je automatisch dan tot de andere. Ik begrijp wat je zegt. Zou het dan betekenen? Dat ja, dat is heel snel traag van begrip. Dus dat is een groot winstpunt. Maar nee, ik bedoel, Bram, flauw. Gaat u gang, stel de vraag. Het is toch een beetje om te lachen, dit partij. Nee, maar zou je er voorstander van zijn dat ze nu dan ook één onderhandelaar sturen? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook, weet je, daar moet ik echt, dat is misschien, dat bedoel ik niet flauw, maar daar ga ik natuurlijk niet over. Nee, maar wacht even. Dan moeten die fracties natuurlijk zelf beslissen. Maar ik wijs er wel op dat de ene stap, wat mij betreft, logischerwijs zal leiden tot een vervolgstap. Zodat fracties die zullen samen moeten gaan overleggen over wat is onze inzet bij de formatie. Nou, als je een gezamenlijke inzet hebt, dan kun je ook beslissen om met een gezamenlijke delegatie daarheen te gaan namens die beide partijen. Dat lijken mij allemaal logische. Dat zou heel mooi zijn. Dat lijken mij allemaal logische stappen. Bram van Ooyek zegt, nogmaals, één onderhandelingsploeg er niet. Dat zegt Bram van Ooyek niet, Bram. Ik ga er niet over, maar de ene stap leidt wat mij betreft waarschijnlijk logischerwijs tot een vervolgstap. Ja, en uiteindelijk, over een x-aantal jaren, zou dat er heel goed toe kunnen leiden dat die partijen met elkaar gaan fuseren. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan, die zullen daar heel belangrijk in zijn. Wat gaan partijen doen in de, lokaal in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen? Lokaal zijn ze ook al heel vaak samen. Vaak samen, vaak ook niet. Vaak met andere partijen samen. Het punt is wel dat ik, als ik in Den Haag hier naar mijn oor te luisteren leg, dat mensen zeggen, nou, als het toch op spanning geduwd wordt, dus dat ze gewoon met het motorblok D66 VVD zeggen, jullie kunnen niet met z'n tweeën komen. Nee. En GroenLinks ontzettend veel spijt heeft, volgens mij, van 4 jaar geleden, om volgens mij nog voor heel veel mensen nog steeds onduidelijke redenen van tafel te stappen. vier jaar later wil je heel... dat kunnen we toch wel Wij kunnen dat altijd heel goed uitleggen. Maar ja, goed, er zijn er mensen zijn die dat niet hebben begrepen. We toch samen wel de conclusie trekken dat dat... Ik ook. Dat een best ingewikkeld verhaal is, toch? Dat u het aan elkaar onderling in de partij kan uitleggen, dat begrijp ik. Nou, nee, ik geloof dat het wel wat verder gaat. Maar goed, laten we daar niet... Het punt is dit... Ik wil hem even kwartslag draaien. Ik wil naar die andere optie, want het ziet er toch naar uit dat een van die twee opties gaat langskomen. En dan kijk ik even naar u, meneer Van der Ham. De medisch-ethische zaken. We hebben natuurlijk even. D66 heeft zich jarenlang als de onderwijspartij geprofileerd. Ik geloof dat jullie allemaal de opdracht kregen in elke zin het woord onderwijs laten vallen. Als je met journalisten. Ja, voor mij is dat alweer bijna 10 jaar geleden. Ja, maar in mijn tijd was het echt een onderwijspartij. Ja. Die tijd nog. Nou, en nu is natuurlijk medisch-ethisch zijn de belangrijke zaken. We hebben natuurlijk de donorwet is er gekomen. En nu gaat het eigenlijk om nog voltooid leven. Dat als mensen eigenlijk door wat voor reden ook, door eenzaamheid of ouderdom, zeggen ik vind het mooi geweest, eigenlijk actief een einde aan uw leven moeten kunnen maken. Daar is zodanig op geprofileerd dat dat misschien nu ook wel een lastig onderwerp is. Want ik durf wel de stelling aan dat als je in Nederland zou vragen aan een gemiddelde Nederlander, schets mij de 5 grootste problemen, / uitdagingen, dat medisch-ethisch daar waarschijnlijk niet tussen staat. Nee, en ik weet ook niet of dit nu in plaats van onderwijs is gekomen, eerlijk gezegd. Want dat is volgens mij ook niet. Dan zou je eerder bij klimaat en dat soort zaken. Maar medische-ethische kwesties zijn voor D66 belangrijk. Ik denk ook van partijen als GroenLinks en zelfs ook de VVD. Hè, daar heb je hele andere scheidslijnen in de Kamer dan langs sociaal-economische lijnen. En aan de andere kant ook. Hè, dus ook de ChristenUnie, SGP, het CDA. Hè, die is natuurlijk wel wat lichter, zeg maar, in dat soort standpunten. Maar vinden ze dat ook belangrijk. Dus ja, dat is een onderwerp waar in ieder geval de afgelopen 4 jaar weinig beweging in is gekomen. En ik denk dat D66 heel lang zal volhouden dat ze zeggen, jongens en meisjes, laten we dit niet in het kabinet gaan afspreken, maar laat dit aan de Kamer. Er ligt nu een wetsvoorstel ingediend door Pia Dijkstra. Die is natuurlijk nu de Kamer uit, maar dat is nu overgenomen, geloof ik, door Rob Jetten. Waarin, laten we zeggen, dat voltooid leven vorm wordt gegeven in een wet. Dat ligt nu in de Kamer. De regering heeft daar geen bemoeienis bij. Het is niet geschreven door de regering. Het is niet verdedigd door de regering. Het is van de Kamer. En die Kamer mag gewoon dat proces ingaan, zou ik zeggen, dus om het daarover te hebben. Dus eigenlijk geen reden om als D66 niet deel te nemen aan een kabinet bijvoorbeeld met de ChristenUnie. Ja, behalve als de ChristenUnie zou zeggen, je mag, D66 mag. Mijn ervaring is over wat D66 doet en ChristenUnie overigens ook, maar je doet net alsof er heel veel tegenstellingen zijn. Op dit punt geloof ik dat direct. Maar als ik kijk naar de afgelopen 4 jaar en ook mijn eigen ervaring is dat D66 en de ChristenUnie elkaar op thema's als klimaat, wonen, heel sociaal, schudden ze elkaar de hand en vieren ze de Polonaise, bij wijze van spreken. Polonaise, dat is weer de katholiek voor de ChristenUnie, denk ik. Ja, dat is waar. Maar je hebt helemaal gelijk. Maar ik verbaas me dan een beetje dat daar dan nu lijkt er dan zo'n thema erbij gezocht te worden waarop enorm gepolariseerd wordt. Nee, dat is natuurlijk bij meerdere ethische thema's geweest. Dat is geweest de afgelopen 4 jaar, waar in 2017 een akkoord over werd gesloten. Dus we gaan niks doen de komende 4 jaar. Nee. En dat wil D66, begrijp ik steeds, niet nog een keer. Nee, en dat vind ik ook, daar ben ik het ook helemaal mee eens, dat je daar geen stilstand op moet. Wat ik begrijp ook, maar je moet je ook inleven in je tegenstander. Ik begrijp heel goed dat de ChristenUnie zegt, ik vind het niet net fijn vanuit hun perspectief dat wij vanuit het kabinet verantwoordelijkheid moeten dragen voor zo'n wet te schrijven. En dat we dan ons als kabinet gezamenlijk zo'n wet gaan indienen. Dat begrijp ik vanuit die partij. Dus dan zou ik zeggen, en dat gebeurt dus al, laat het aan de Kamer. En het is ook niet zo, want dat wordt wel eens geschetst, dat, laten we zeggen, de ChristenUnie de enige partij is die twijfelt over die wet. Nee, nou, ik vraag me af of daar een meerderheid voor is. Exact. Ja. Maar laat dat debat in de Kamer ontstaan. Want ik weet ook dat binnen VVD, de VVD, Partij van de Arbeid, GroenLinks, ik ben voorzitter lang geweest van het Humanistisch Verbond, hè, dus een seculiere organisatie, ook groot voorstander van het recht op euthanasie. Ook onder humanisten is er discussie over, is dit nou wel de ideale wet? Ik ben er op zichzelf voorstander van, maar ik zie ook dat daar discussie over is. Dus het is voor mij van groot belang dat dat debat in de Tweede Kamer gevoerd kan worden. Dan zien we wel of daar een meerderheid voor is. Maar laat het niet getorpedeerd worden door een partij die daar niks mee heeft. Die kan er tegen stemmen. Heren, ik zie dat we heel snel door de tijd gaan. Dat is meestal een goed teken. Ik wil het hebben over de middenpartijen. Dan kijk ik u natuurlijk meteen naar meneer Terpstra. En daartoe wil ik eerst luisteren naar oud-Kamerlid en oud-Europarlementariër voor het CDA, Wim van den Kamp. Die kraakte een kritische noot. En die vond dat het CDA, zoals je dan vaak hoort, weer terug moet naar de wortels, het middenbestaan. En dat verwoordde hij als volgt. Ruud Lubbers, hoe die erin slaagde om de partijen bij elkaar te houden. En je moet niet vergeten, wij zijn in 80 gefuseerd, na een voorbereiding van, nou, ik denk wel 20 jaar. Want eer dat je ARP, CAU, KVP en de rechtstreekse leden bij elkaar had. Nou, die, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een enorme liefhebber nog steeds van die bloedgroepen. Want dat scherpt de discussie aan. Bijvoorbeeld katholieke sociale leer en de kleine luiden van Kuiper. Dat soort discussies, ja, dat vind ik geweldig. Maar daar zijn we van losgeraakt. We zijn onder Sybrand en Maxime, en ik bedoel dat niet beschuldigend, maar we zijn schichtig geworden. Schichtig naar rechts. Terwijl het CDA in dat opzicht een klassieke middenpartij is. En dat ook terug moet komen. En het gaat ook wel lukken. Met de oude waarden als rentmeesterschap en dergelijke. Alle vier. U kent ze. Rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid. Dus niet alles naar de staat. Publieke gerechtigheid. Hè, dus ook nog weer heropvoeden in plaats van alleen straffen. En solidariteit. Ja, wat mij opviel, ik kan hem natuurlijk helemaal volgen, u ongetwijfeld ook. Ik hoef niks meer te zeggen. Nou ja, het punt is wel, het zijn in de huidige politiek, waar natuurlijk zeker op de flanken natuurlijk een sterke profilering is, die ook vaak makkelijk is als je ver op de flanken zit. In het midden is dat ingewikkeld. Ja, het compromis, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, dat zijn hele moeilijke thema's om je die echt toe te eigenen, dat die ook herkenbaar zijn. Oh ja, dan gaat het over het CDA. Ik bedoel, ja, je zegt, ja, het compromis is door het CDA gekomen. Ja, het compromis heeft dan juist het etiket van alle compromitterende partijen. Ja. En niet van Nou, en toch denk ik dat je best wel wat fermer en wat trotser mag staan voor een middenkoers of voor een compromis. Dat je, als je maar uitlegt waar het vandaan komt en wat je bijvoorbeeld hebt moeten inleveren. Je ziet ook dat het succesvol kan zijn. Hè? Het CDU in Duitsland, die hebben net ook regionale verkiezingen gehad. Die winnen ook van de AfD. In Frankrijk ook de middenpartij, die wint ook. Dus als je er maar ferm voor gaat staan, en ik ben het wel met Van der Kamp eens, dat als je te schichtig en te bang bent, plus een aantal fouten maakt, dan kan er gebeuren wat er nu is gebeurd bij het CDA. Dus niet te bang en juist dat compromis weer eigen tijdse waarde geven. Overigens bloedgroepen, ja, ik ben 32, daar ben ik echt te jong voor. Ik heb juist gekozen ooit voor het CDA als een sterke middenpartij. Dus ik denk dat daar nog heel veel kansen liggen. Meneer Van Ooyek, is die heftigheid van dus heel veel partijen nu in de Kamer? Waarschijnlijk zijn we als het einde van dit kabinetsperiode, hebben we er waarschijnlijk nog meer zitten dan nu met alle afsplitsingen. Maar dat is ook lastig, hè? Is die druk op het midden? We hebben het net over mogelijke fusies van uw partij gehad met Partij van de Arbeid. Is dat een gevolg van die druk van de buitenkant? Dus dat we dus in de middenpartijen gaan consolideren en mogelijk naar fusies zitten te kijken? Nou ja, kijk, ik denk dat het politieke midden waar Wim van der Kamp met zoveel liefde over spreekt, dat bestaat eigenlijk niet meer. Hè? Ik denk dat we daar heel eerlijk over moeten zijn. De vraag is of we dat weer terug kunnen krijgen. Hè? Want we kunnen dat als een ambitie formuleren. Hè? Het zijn partijen die gematigd zijn, die het compromis zoeken, die bereid zijn om over de eigen schaduw heen te springen, zoals we dat dan vaak met een cliché zeggen. Ik denk dat er een aantal partijen zijn, en wij, D66 hoort daarbij, CDA hoort erbij, maar ik denk ook mijn partij wordt niet altijd door iedereen zo gezien. Maar we hebben heel vaak constructief vanuit de oppositie tot nu toe altijd heel vaak constructief meegewerkt aan kabinetsbeleid. Dat moeten we koesteren. En dat moeten we nieuwe elan geven, zodat mensen daar weer de waarde, hè? Weet je wat jullie ook zeggen, dat de waarde daar weer van... Maar wat maakt dat moeilijker uit te leggen is om daar ferm voor op te staan en dat goed uit te leggen? Nou ja, ik vind Wim van der Kamp gebruikt de term schichtig. Ik denk dat dat precies is wat er gebeurt. Hè? Als je soms de retoriek hoort van iemand als Mark Rutte, als het gaat om buitenlanders met pleur op of doe normaal. Dat is een manier van spreken alleen al, hè, een manier van taal gebruiken, hè, waarin je eigenlijk flirt met de flanken. Sybrand Buma, ik bedoel, Wim van der Kamp zegt het, die kon dat ook goed. Waarin je flirt met de flanken, is heel gevaarlijk. Maar daarmee hol je het politieke midden. VVD is, zoals ze zelf benoemen, dat rechts van het midden. Dus dan is het ook niet zo gek dat je, als je uitspreekt, dat je dat naar rechts doet. Nee, maar dat midden, hè, dat moet trots zijn op die gematigde politiek en die gematigde toon. Ruud Lubbers werd genoemd. Je kunt ook Wim Kok noemen. Merkel in Duitsland. Er zijn een aantal mensen die staan voor iets waar we nu een beetje denigrerend over zijn gaan doen. Ach, dat is allemaal saai en dat is allemaal lastig uit te leggen en zo. We zijn gaan flirten met de flanken. Ja, maar aan de andere kant, in zekere zin zie je trouwens dat, het is niet mijn club, maar Kaag dat een beetje gedaan heeft in de afgelopen campagne. Ja. Die heeft het heel erg geprobeerd. Die heeft thema's als fatsoen, normen, het zou bijna, CDA kunnen. Ja, maar dat heeft aangeslagen. En je ziet dus dat daar echt aangeslagen. Ik ben erg blij dat D66 en Sigrid Kaag dat zo goed gedaan heeft. En tegelijkertijd zie je dat alle grote partijen, ook D66 inmiddels, eigenlijk heel klein zijn. Dus je ziet dat de ambitie, en dat vind ik wel een probleem, dat bij de middenpartijen de ambitie om echt grote delen aan te spreken. In één zin, want ik ga naar de tijd. Je moet niet eenkennig zijn. Dus welke ook als coalitie, ik moet een vraag stellen. Welke coalitie staat er uiteindelijk op het bordes? Nu zeggen. Ik hoop CDA, VVD, D66, Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid, meneer Terpstra, nu zeggen. Doe maar de huidige coalitie. De huidige coalitie voortzetting, meneer Van Ooyik. Niet wat u wil, maar wat u denkt dat er gaat gebeuren. Die vier die Boris van der Ham noemt met GroenLinks. Want GroenLinks en PvdA gaan elkaar niet loslaten. Bij deze. Dat was hem voor deze week. Dat was hem zelfs voor dit seizoen. Begin september zijn we terug met een WNL Haagse Lobby. Ik dank de sprekers hier in de studio. Wij zijn dus terug in september. Zo direct de collega's van Langslijnen Omstreken, Annette van Tricht en Hans van der Steeg achter de microfoon. Wij gaan u danken voor het luisteren. Tot september. Goeie zomer. We gaan naar het nieuws. Oftewel Michel Koenen. NPO Radio 1. De ophokplicht voor pluimveebedrijven wordt vannacht overal ingetrokken.